Ma már remélem időben kiment a rész, sajnos megjött a barna és rögtön csúszott a rész. Mi a kifogásod erre? Sajnálom, még új vagyok ebben. Így van. Még ez a minden nap bejárás, ez szörnyű. Hát nem lehet csak home office-ozni egész nap. Igaz, hogy mondjuk ez pont nem a barna csinálja, de az a lényeg, hogy reméljük ez most már 6-kor kimegy. Néha előfordul ilyen, de hát reméljük, hogy túlléptünk rajta. Csak úgyhogy... az nem hibázik, aki nem dolgozik. Mi dolgozunk minden nap. Úgyhogy hát nem hibázunk. Igen. Ja, így legalább kimogat. Most ez egyszer később ment ki a videó, mint az Edináé. Mindig az Edinálet megyünk ki most. Ja, aha. Ő is mindig kedden, mi is kedden térünk vissza. És akkor az ő nézőjének hát a feldob, és akkor most fordul a kocka. Nem? Amúgy lehet. Szerintem lehet, ez ilyen lipsi. Régen 7-kor jelent meg az epizód, de aztán rájöttünk, hogy úgyis kész van este, akkor jobb a reggel 6, az akkor tényleg reggeli műsor. A Balázsékkal gyakorlatilag most a hivatalos a verseny. Nem tudom, Balázsék mikor kezdik. Nagyon korán. Biztos 6-kor már biztos. Ja. Hát ez egy másik élet. Mond, igen. Nem is tudom, mikor kell lefeküdni, hogy 3-4-kor elinduljanak, vagy felkeljenek. Hát lehet délután is aludni, nem lehet olyanok, mint a Da Vinci, hogy így... Kíváncsi lennék egy ilyen rádióstúdió, hogy az milyen, ott biztos ilyen kurva, egy profizmus van, teki, ott az van, olyan profi mindenki... Azt hiszed, múltkor pont jöttem kocsival, azt hallgattam, és ezért nem ment valami fülesük, hangerőre állítodott, ott ugye a DJ-k is járnak be esténként, ugyabban a stúdióban elkúrnak minden, ott a csávót, hogy hívják, valami francia neve van a technikusnak, és állandóan izzad. Na látod. Igen, amúgy azt gondolja az ember, hogy ilyen, de amúgy valószínűleg profibak, mondjuk, ha más nem a tévébe, de aztán mindent közelebbről megismersz, és akkor mindenhol barkács módszerek össze van, az egész ország ilyen, hogy így, ahol így el tudják adni a profizmust, oda is elmenni, és így kiderül, hogy régi technológia, az egész csak így pont, hogy valahogy megáll a lábán, nem újítanak, nincs pénz, és az egész egy ilyen barkács sufni tuning. És... Most miről beszélsz? Mindenről? Az országról. Szerintem nem minden. Nem? Hát biztos, hogy nem minden. Például 60 pusztát biztos szakemberek csinálták. ilyen szkafanderbe. Jó, van, amikor nem kell spórolnunk, mint a 60 puszta, azt megcsináljuk. Vagy mint a Lázárnak mint a farmját, vagy mi a franc. A ménes birtokot? Igen. Hát a tehén vízágyakat, az biztos profi. ilyen marok, nem tudom, Olaszországba hozták. De például a filmek is, azok nagyon profik, nem? Hogy, ja, hogy, így, hát hogy amíg felvétel van, ott minden helyén van. Meg különben repülnek a fejek. Azt gondolnám. Nem mindenhol. Igen, jó, nyilván amerikai filmek, amiben van rá pénz, de a magyar filmek, amikor mindenki ingyen dolgozik kb. Jó felségben. Ott is profik vannak, csak az a baj, hogy igen, nem mindennel van keret. De igen, valószínűleg a tehenek azok sokkal jobb helyen alszanak, mint a gyermekintézetekben a gyerek. Hát abban biztos. De ez még nálam is. Na, Istenem, hát profi az ország. De ilyenkor jön az, hogy gyerekként így elaljétel a felnőttektől. Minden tudnak, meg milyen profik, meg milyen nagyok, meg milyen minden tudók, és aztán így felnőttél, és mi van? És körben mit csinálok? Hogy kell befizetni ezt a számlát? Befizettem már? És ugyanaz mindenki nagyjából. Ja, igen, de közben van pár dolog, amit jó esetben megtanul az ember, így felnőttként. És... Nagyon sok minden, csak attól függetlenül a legtöbb ember ugyanúgy van az életben, mint te, és neki kéne profi dolgokat csinálni, és megcsinálják, de hogy nem mindig. Hát inkább az van bennem, hogy néha azt érzem így a környezetemben, hogy nem mindenki ugorja meg azt, amit felnőttként már én elvárnék tőle, hogy így minimális megbízhatóság, megbeszélünk valamit, időpontot, akkor az nagyjából legalább felírja. nem igen, csodálkozik nem. Előtte lévő, hú, ja tényleg, és így jó, egyszer, de hogy mindig, hogy így felnőttként 30 fölött ezért el lehetne jutni, hogy valamilyen naptárt vezessen, és ugye ez is valakinél egy nem biztos, hogy eljön ez az idő, vagy mikor jön az idő, hogy hát megbeszélünk, felírod, ott van a naptárban, nem szervezel rá dolgokat, de valakinek ez nem. Valaki hát azt gondolja, hogy megjegyzi a dolgát, nem? Igen. Hát igen. Nem, ahogy régen sose. Emlékszel, amikor nem volt még okostelefon, és így összes barátomnak... Programom sem volt, mondjuk. De tudtad a telefonszámát a barátaidnak, meg a szüleidnek fejből. Én emlékszem, hogy így mentem, fejből a Viktor, és benyomtam a telefonszámát. Igen. Tehát, hogy rá voltunk szorulva, hogy ezeket megjegyezzük. Lehet, hogy valaki már azt hiszi, hogy még meg tudja jegyezni, de már nincs az agya úgy megpörgetve, mint 20 éve, és aztán így már nem hajlandó változni. Jó, de ezek kortársak. Ezért álljon már meg a menet. Nem tudom. Emberi hiba. A generációnknak úgy érzem, hogy néha egy kicsit nehezére esik ez a felnővés dolog, és még szeret visszamenekülni a fiatal korába, és megy ez a non-stop kózi nosztalgia vonat, hogy század gyere és újra nézi a Barátok köztet, meg a Gilmore Girls-t, és akkor Barátok, ezt jó barátokat. Ez volt még az idő, és tudom, kurva idegesítő lesz a generációnk öregként amúgy nagyon. Mindegyik generáció öregjei idegesítőek. Nem? Tehát minden fiatal azt hiszi, hogy az ő generáció. Igen. Az ő nála ugyanilyen fiatalabbak kurva idegesítőek, az öregek meg már kurva idegesítőek, mert hogy nem tudom, nem tudtak alkalmazkodni a modern világhoz. Hát ez sajnos. Pedig én mondjuk próbálom követni a... De te jó leszel. Te minden korosztályban jó voltál. Próbálom követni, már a mi generációnkban is látom a köpködést az új dolgokra. Én kifejezetten szeretem az új dolgokat, és követem. Valószínűleg a munkámból is adódóan követem, hogy mi történik az interneten, meg az új. De hogyha már azt veszi az ember észre, hogy ugat mindenre, ami új, és hasonlítja a régihez, akkor az egy ilyen wake-up call kéne legyen, hogy na jó, itt valami elcsúszott, de valahogy az agyadba velőd, hogy nem, most tényleg, régen izé volt, Freddie Mercury, és most meg a izé van, a... Pitbull. Nem, az 20 éve volt. Jézusom, ez érdek. De jön, nem Magyarországon. Nem, a Hazel Nosica, vagy ki az a Hell No Chao? Hayes Tomica? Mollywood. Mollywood van, és akkor így, hát ez nem igaz. Sajnos, értem, hogy most azt látod, régen megvan, hogy 20-30 éve mi maradt fönt, ami időtálló, mostan időből is majd fönt fog maradni valami, amire mutogatottnak a fiatalok, csak te nem ásod bele magad, ez meg a te szegénységi bizonyítványon. Na mindegy, nem könnyű. Majd mondják, hogy régen még jól van ez így, na az volt még a műsor, ezek az új, nem tudom milyen platformon, nem tudom milyen műsorok, AI generált, vagy pont nem. Már ilyen AI emberek beszélgetnek? Nem tudom, mi lesz. Ilyen pókember ruhába, a Szijjártó, meg a Lázár. Nem, hát az olyan már volt ilyen korszak a YouTube-nak, ilyen pókember ruhába öltöztek emberek, és ilyen gyerekműsorokat csináltak, és ilyen nagyon... Ez van most is, nem? Hát... Csak nem nézed. És furcsán szexuális dolgokat igen, csináltak. Én volt szerencsém. Te nézed? Nem én nézem, hanem ismerős gyereknél láttam, hogy... Mert ugye elkezd valami aranyos mesét, amit még a szülő rak be, de utána ő már ugye pörgeti, és akkor a vége mindig egy ilyen nagyon furcsa fétis videó lesz valahogy a YouTube-on minden út, hogy valami borzalmas szexuális fétisre vezet. De ilyen, igen, és ilyen három lépés távolság általában bármelyik mesefilmtől. Nem, a YouTube-ot nem szabad berakni. Azt nem szabad gyereknek berakni. Azt lehet, amit még az én fiatal. Nem, ma inkább Netflix, mert ott akkor nem tud elmenni ilyen fura irányokba, hanem mondjuk akkor tovább megy a mesesorozat következő része. Nem csak össze-vissza kattingathatsz. Na, megfejtettem. Majd belejövünk. Viszont tegnap hogy sikerült belejönned a dologba? Még most veszed fel a tempót amúgy? Igen, hát minden fel kell kelnem például, ez nehéz. Hát mi? Eddig is fel kell. Eddig is fel kell, csak eddig elég volt fölkelni, és már mehetett a munkanap. Most meg be kell járnom dolgozni, hát ez nem, ez kemény lehet amúgy. Tegnap amúgy, pont ebben a videóban is beszélek, hogy milyen szürális, hogy itt valamiről beszélünk, hogy jól van ez ígybe, és aztán hír lesz belőle, és hír lett belőle. A érkezésedből, Barna. Durva, hogy te ide jutott ez az egész. Én azért, még ha csak mint barát, vagy kicsit cikküldő ember, így azért végigkövettem, de még emlékszem, amikor mondtam neked, hogy ki a faszom fogja nézni, hogy te egy kamerába beszélsz a fókuszcsoporton. Barna, az mindig a legjobbkor mondta ezeket. Biztos voltak jó tippjeim is, vagy volt, jó. Amikor mondtad, hogy bitcoin nem szabad menni, és utána felment 300%-ra. Még nincs olyan vagyok, mint az Orbán, hogy majd igazam lesz. Ja, egyszer biztos. Nem, azt mondom, hogy 60 ezernél mondtam, annyit nem nyertél volna. Próbáltad lebeszélni a fókuszcsoportról, az egy hülyeség. Amúgy igazam volt, mert az elején tényleg nem sokan nézték. Hát a igen, az elején semmit nem néznek sokan. Hát jó. Mindent fel kell építeni. De részt, például megírta a GameStar, Barna és Ádám ültek a kamera elé, ami a rajongóknak kevesebb, a koca nézőknek több meglepetést okozott. Ez a koca néző? Hát aki csak néha benyomja. Igen. Olyan van. Kis kocák vagytok. Kocak. Ki a kocanéző? Írjön egyest, aki kocanéző. És nem csak a GameStar írta meg, kedvesen, amúgy azt hiszem, hogy a GameStar-on szoktak ilyen cikkek születni, nem csak játékokról, de hát a 24.hu is megírtam, hogy egyszer összevetném ezeket a cikkeket, hogy ki az, aki csak lemásolta a másikról. Az Index is megírta, HVG is megírta. Tessék ott, hogy a HVG. Ez fantasztikus. Más is ember vártam. Munkáját változ, rögtön megírja. Tényleg? Nem lehet nyugalomban. Azért, itt amikor a kaszinóban mentem dolgozni, ezt miért nem írták meg? Na, Istenem, olyan jó kis kaszinó sztorik jöhetnek. Itt a Blick is megírta, most még írhatnak el. Szólj hozzá! Miért a fejedem van? Tom, Blick is, köszönjük szépen, és a Nőklapja Café. Mit akarsz? És tudták a nevet, pedig nem mondtam ott. Igen, úgyhogy azért kinyomozták az újságírói munka. Igen. Már nem tudom, hogy ki nyomoztak, és utána többi csak átvette. Valaki belerakta a munkát. Az első kellett volna a hülyeséget mondani. Hát az első megírónak kellett volna a hülyeséget elküldeni, és utána. Vagy ilyen szoktak néha ilyen cikkekben, meg ilyen hosszú cikkekben, azt hiszem, szoktak néha az újságírók direkt elrejteni valamit, és onnan tudják, hogy átveszik-e mások. Hmm. Elrejtenek egy, hát nem tudom, hogy nem hazugságot, de hogy néha elrejtenek ilyen dolgokat, amiből tudják, hogy akkor csak le lett másolva. Szerintem, hogy AI-nek bedobnánk az összeset, akkor megmondaná, hogy hogy alakult. Meg lehet látni, hogy ki hozta le először. Kb. Szerintem a, nem is tudom, Telex hozta le először talán. 24-en meg most is címlapon van. Ezt néztem reggel. Nincs jobb dolg, nincs nagyobb hír ennél. Örülnek az emberek, hogy nem csak arról lehet írni, hogy az Orbán éppen mi a fasz csinált. Örülj neki, hogy már ember számba veszik a YouTube-ot, máskor meg az a bajunk, hogy nem veszik ember számba a YouTube-ot. Kell ilyen is, nem? Jogos, ebben igazán van. Mi is megbeszéltük, hogy a Blikket megvette a NER. Most, ha jól tudom, a főszerkesztő is elmondott. Felmondott, igen. Amúgy tényleg azt mondta, hogy akkor ezt hagyjuk is. Amúgy ez, tudod, a Blik az ilyen, nem azt mondom, hogy vicc kategória, de az a bulvár magazin, amit így az emberek így... Hát azzal teszik egyenlővé, nem? Tehát ha eszedbe jut egy ilyen sztár magazin, egy ilyen moslét magazin, akkor így a Blik. Igen, de hogy még a Blik főszerkesztőjének is volt annyira gerinc, hogy azt mondta, hogy akkor felmond. Szóval amikor már a NER, amit pénzelünk állami pénzből, újságírók hadát... Hitelből vették. Hitelből? A Mészáros Bank adott 15 milliárd hitel. Akkor majd a Mészáros Bankjának visszafizetjük. Azt, hogy megvettük a NER-nek a Blikket. Egyik zsebből a másik majd megy, igen. Szóval nagyobb újságírói standardhez tartja magát a Blik főszerkesztője, mint a Magyar Nemzet, Mandiner, vagy bármelyik ilyen, akik éppen, nem tudom, ők lehet, hogy ők is írtak a rólunk, de ők biztos nem túl szépeket írtak volna. Szerintem érnek ilyeneket. Majd mondjál valamit, és akkor megírják. Hát az arról talán. Na mindegy, érdekes. Örülünk, hogy megírták egy csomó helyen. Köszönjük szépen. Iratkozzatok fel. Lakjatok a csengőre. Írták meg. Ja, na jó. De a 24.hu még most is most egy ideig nem leszünk a hírekben. Most azért ennyire sűrű hónapokat. Valami drámát lehetne csinálni. Hát igen, de hogy a vendégeknél nyilván jön egy sztár, és mond valamit, azt meg tudják írni. Azt, hogy változások vannak, de most egy ideig remélem most egy kicsit megyünk előre normál módban, és arról nem szoktak írni. Mindig csak a balhékkor veszik elő. Mondjuk most végre nem a balhé van, de ugye azért azt szokta meg a YouTube, meg így az internetes közeg egy csomószor, és azért egy kicsit ilyen szkeptikusabban állnak, hogy mindig csak a balhé van, vagy akkor írnak a YouTube-ról, hogyha kiderül éppen valakiről, hogy pedofil. Igen, ami mentségükre lemondjon, sajnos több is volt, mint kellett volna. Nem 3 YouTuberről már kiderült, de remélhetőleg majd ez egy szépen... Reméljük itt nem az lesz a következő hír. Nem, itt nem. De hogy már azóta van, aki vissza is tért, az a furcsa. Melyik volt az, aki már azóta újra visszatért? Ezt nem tudom, hogy mennyire sikeresen. Úgyhogy még megy a per. Na mindegy, érdekes dolgok vannak itt. Viszont... Ha már érdekes dolgok. Tegnap győző is Hunor? Hunor? Hubert napja volt. És a Híradó fel is köszöntötte őket. Hát és mivel? Mivel hát köszönt? A leghíresebb magyar győzővel. Amúgy nem lehet jó dolog, hogy győző neved, és ezzel azonosítanak. Tessék, a Híradó.hu, ha már állami pénzekből fenntart. És amúgy a Híradó.hu, azt gondolom, hogy azért az még egy plusz név. Na, amúgy a Híradó.hu nagyon legalja. Tudom. Nagyon durva. Tudom, hogy az, de nem annak kéne lennie, nem? Hát, szóval mondjuk, nem annak kéne lennie. Szóval mondjuk, hogyha a Telex megfelelő Guardiannek, akkor a Híradó.hu-nak az a BBC kéne, hogy legyen, mert hogy az állami pénzből fenntartott dolog, és hogy az egyik legnagyobb trash oldal. Tehát Fox News. Hát kemény, amúgy, ja, igen. És a Hubertek hol vannak? Úgyhogy amúgy kiraktak valami Hubertet is, aki egy sportoló olimpikon, most már... nagyon rossz vagyok ebben. Én rámentem a Híradó.hu-ra, és mai névnapos... Nem csak Károly. Most már nem csak Károly a mai névnapos, akkor köszönjük a Károly. Boldog névnapot, amúgy Károly. Bocsánat, ki ünnepli a névnapokat? Én megteszek mindent, hogy az én családfámba senki. Én ennyit tudok hozzátenni, de amúgy rettetes a hülyeség. Nem tudom megérzni. Örülök, a szülinapokat tudom, nem? Született most rokonom, és az neki valami tizenvalahány névnapja van. Tehát ez nevetség. Tizenvalahány? Igen. Havonta van, hogy kb. Havonta van. Hát van, hogy egy hónapban több? Hát havonta van neki. De miért? Mert egy pápa név, nem tudom. Fogalmam sincs, de legalább 10 névnapjon. És akkor így már tényleg hülyeség. Úgy de ez hülyeség. Kezd kihalni a névnapozás, vagy ezt még valahol komolyan veszik, valahol komolyabban veszik, mint a szülinap, én nem tudom. Én sem nem tudom ezeket megjegyezni, meg ez kicsit ilyen személytelen. Facebook is tönkretette, hogy mindenki betegel mindenkit, hogy jaj, a nevét azért tudod az embernek, akit ismersz jó esetben, és akkor úgy könnyű felköszönteni. A szülinap ott azért van egy kis plusz effort. Tudni kell a szülinapját, hogyha nem írja ki a Facebook, akkor is. De épp nem névnapi köszöntőt csinál a hiradó.hu, akkor szerinted mit? Hát tessék. Úgy látom, elég politikailag túlfűtött. Na! Na ez, na. Őt indítja az uglóban a Fidesz? Hát... Te ennél kevés visszataszítóbb figura van a közgyűlésben. De akkor de vagy Budapest, akit indítanak, az, akit ők is megvetnek. Ja, tényleg, azt elfelejtettem. De más, a Magyar Péter is szoktak képeket osztani, meg például ez a kedvencem, nézni ezt a képet. Visszaélnek minden magyar bizalmával. Úgy árulják ki az adatainkat, ahogy ezt az egész országgal tennék. Írja hiradó.hu, idézet, Szent Király Alexandra, azt már senki sem olvassa. Igen, meg az idézetet nem is szokták kiírni, hanem idézőjelek közé. Vagy legalább egy fejek, vagy igen. De legalább a Szent Király Alexandra egész nagy, lehetett volna ilyen egy pixel. Igen. És akkor ott van, ott van. Vagy lehetne kiírni ilyen kékkel, hogy vagy csak valami UV-fénnyel megvilágítva látnád. Igen, a pernél lehessen. Nagyon vicces, hogy a híradó így nyomja a híreket. Orbánról biztos rosszat írtak. Nézzük meg. Itt nézd, Magyar Péter átakarja az arcát, biztos szépet fognak írni róla. E-mail a tisza recept. Adduk ránk ezekben minden felhasználó nevét, lakcímét, telefonszámát, tartózkodási helyét. Ha megtörtént a baj, tagadj le mindent. Szent Király Alexandra. Ezek régen volt egy könyv, amiben benne volt. Emlékszel, az nagyon vastag telefonkönyvnek hívták. Ja, igen. Ott benne volt a neved, a címed, a telefon. Nem mondom, hogy ez egy jó dolog. Ukránok, de mindenki de, nem a kezére. Hát kikerült a webre. Nem, össze vannak ők is kavarodva, szerintem. Az is van, hogy az ukránok fejlesztették az appot, de közben az ukránok is törik föl. De hogyha az ukránok fejlesztették, miért kéne az ukránoknak feltörni? Hát, hogy nem tudom. Nézd, az Orbán Viktor is megszólalt a nagy Tisza botrányban. 15 éves csúcson van az érdeklődés a vidéki ingatlanok iránt. Igen, mert megfizethetetlen Budapest, meg minden város. 45%-a drágul Budapest egy év alatt. Siker. Megvan a Tisza recept. Így csap be a magyarok 100 000-re. De amúgy miért a Szent Király Alexandra? Miért mindig a Szent Királytól? De még a receptet sírják oda? Ennyi. De itt előtte, utána, hát ez akkor utána, ez mi? Ez egy fotó, egy... Egy kiszáradt Balatonról? Ez nem egy jó ez fotó. Ez az utolsó magyar szabadstrand a Balatonon, amíg be lehet menni. Elképeszt az iradó.hu. Minden elismerésem az ott dolgozó. Nézd, ez nagyon jó kép, nézd. Magyar Péter, ez semmi? Sem? Oké. Okay. Egyszerűen egy pozitívot nem tudunk felsorolni erről az emberi lényről. Semmi. De hogy ez miért hír? Mármint, hogy ennyi. Ezt kírják ott a Magyar Péter feje, semmi nem oké vele. Mert a Deutsch Tamás, és a Deutsch Tamás megbízható mondta. Politikus mondta, Ádám. Ő egy brüsszeli politikus. Hú, amúgy ez hány kép van erről a adat? Te jó Isten. Amúgy ez elképesztő, ez az egész híradó. Ott találtak egy Hubertet is. Tehát, látod, hogy a győző már kiverte a biztosíkot. De amúgy nézd, mennyi képet osztanak meg, bazeg. Ez tegnapi kép. Napi 100 képet oszt a híradó.hu. Itt azért dolgoznak. Digitális harcba bekerül, azért nyomja. Meg dolgoznak őket a grafikusok, igen. És van még Magyar Péterről kép, valami pozitívat csak írtak, nem? Igen. Tehát a Varga itt mindig, édesanyja, három gyerek, de ő meg miért nem édesanyja? Olyan ember szeretne etikai kódexet, aki elárulta a családját, a saját közösségét. Mondta Szent Király, amúgy ez Szent Király Alexandra fan oldal, amúgy úgy. Szent Király Alexandra mémek, iratkozzatok fel, hiradó.hu. Na várjál, mit mond, a gyűlöletkultúrát az önivádó Magyar Péter honosította meg. Komolyan, ez a hiradó, ez a hiradó.hu, hogy a Magyar Péterről osztogatnak ilyen... Idézeteket? Na, most megcsappant. Gondolom, ez egy napnyi volt, szóval lehet. Hát igen, karácsonyi biztos van egy, szép. Van egy embernek, ez a munkája. Napi 20 ilyen szart kirakni. Ez fantasztikus. Innen is üdvözlők, remek. Ez elképesztő. Na mindegy, ez erre van pénz. Hát napi 400 millióból, vagy 500. De nézd, régen még így köszöntötték a színapot a győző előtt. Nem régen, hanem a győző előtt. Kis cicákkal. Amúgy mennyivel kedvesebb ez a kép. Igen, tehát... Hogy boldog névnapot kívánunk Marianna. Vagy miért nem úgy van, hogy boldog névnapot kívánunk Marianna, és aztán a felkiáltójá. De az olyan, mintha azt mondaná, hogy boldog névnapot kívánunk, és ki mondja ezt, a Marianna mondja. De nem, mert a Mariannáknak. Mert is ott talán, hogy Szent Király Alexandra. Boldog névnapot kívánunk Marianna, Szent Király Alexandra, mint az Office-ban. Vagy mint az a, nem tudom, milyen neve annak a imbecilis csávónak. Az a jó képű fideszes csáv, emlékszel, ezt néztük? Ja. És ő volt az, aki így hangsúlyozott, hogy vége van, Ursula! Ja, igen, mert így a, nem tudta rendesen tördelni a szöveget. Hát mindig a nem sor a, végén volt egy szünet, amikor átadott. Narancskommandó, vagy mi a francia? Igen. Az. Hú, mondok, tényleg milyen embereik vannak. Atya Isten. Na, ő majd... is indul Budapesten valamelyik kerületbe. Most nagyon belehúztak amúgy online a fideszesek, de előtte nézzük a jó híreket is, jó? Ez itt újra a Kopasz Info. Mindenkit köszöntünk nagy szeretettel. Igen. Most gondoltuk, hogy egy kicsit jobban bemutatjuk a kávéinkat, mert van három fajta, és úgyhogy az emberek lehet el vannak veszve, megértem én is. Azt el kell mondani, hogy Magyarország egyik legjobb kávépörkölő üzemével dolgozunk, a Cracker Jack-kel. Innen is üdvözlet nekik. A brazil kávénk Brazília egyik legismertebb kávétermesztő vidékéről származik. Ami? Ami? Mondjad. Te mondjad, arról van szó, hogy te mondod. Megpróbálom kimondani, Borka nem... Cerrado Mineiro? Jó, mondom. Vagy kával kéne Cerrado? Egy nap alatt kiszárítják. Igen. És ettől lesz csokoládé és krémes karakter. Jaj, nem egy nap alatt, az nem biztos, de a nap alatt szárítják. Bazdok, rosszul. Vágjuk ki. Na, világos is fel, hogy hogyan szárítják egy ilyen kávét. A brazil nap alatt szárítják. Napenergiát használnak. Igen. És ezáltal alakul ki ez a csokoládés krémes karakter. És ez az egyetlen kávénk, ami nem csak 100-200, hanem 1000 g-os kiszerelésben is kapható. A következő kapacinfóban folytatjuk az etióp kávéval. Whee! Az megvan, hogy a jóhír.hu elvég már 2 hónapja nincs rajta jó hír. Tényleg? Hoppá. Hát eladó. De ez volt, nem magyar kormány.hu per jó hír? Azt hittem a jóhír.hu is jó. De vásároljuk meg a jóhír.hu-t, eladj jó. Terem, de Jézusom, mi ez a nagyon igénytelen. Mint szakmabeli, ezt rossz volt látni. Jóhír.kormány.hu. Na, aktuális jó hír. Hát 8-26. Hát ez nem volna volt. Egyszerűen feladták a jó hír. Elfogytak a jó hírek. Pedig most lehetett volna beírni, tessék jó tipp, vagy már egyszerűen senkire nincs rábízva, mert senki nem nézi ezt, hogy a vidéken háromszoros kereslet van a házakra, az lehetne jó hír. Vagy Budapesten mindenkinek nőtt a vagyona, akinek lakása van. Akár 30-40%. 45%-kal nőtt. Panelet van. Mindent el lehet adni jó hírnek. Igen. Hát ez azért szomorú, hogy augusztus óta nem volt jó hír. Most már lassan tél van, és ősszel egy jó hírünk nem volt. A győzelmi tervet összeírták, és rájöttek, hogy ez nem vezet sehova. Bele kell rúgni, köpködni kell, árkot kell ásni, ez nem működnek a jó hírek. Nem lehet kormányzással, vagy mi az felhatalmazás nyerni a kormányzásra. Hát ez jogos amúgy, mert amúgy itt sem arról van szó, hogy a jó hírek kormányzás, hanem osztogatások voltak. De majd, hogyha lesz megint egy osztogatás, akkor majd lehet, hogy megint beírják, de hogy... Ez azért elég nagy önbevallás, hogy 2 hónap egy jó hírt nem tudott összerakni a magyar kormány. Próbálom a kifogást keresni, de majd azt megkérdezik, elkapjátok a Orbán Balást, valaki, mondjuk a telexesek, akkor... Majd a Mencert, akkor megkérdezzük, hogy ne haragudjon, mi van a jó hírekkel? De lehet, hogy azt mondja, hogy sajnos a Tisza miatt, vagy ezt hogy lehetne a Tiszára fogni? Hát Magyarország állandó támadás alatt áll, Brüsszel, az ukránok, uh-huh. Tisza, igen. A szabadkőművesek miatt nagyon nehéz dolgunk van, nincsenek jó hírek. Vagy akkor is lehetne jó hírt csinálni, nem? Hogy visszaverjük a támadásokat, hogy valami. Nincs most sajnos hír. Nagyon nemzeti gyásznap van, mert kiszivárogtak a Tisza adatok, nem? Most hirtelen honfitársaink lettek ezek a Tisza szavazók a fantasztikus, azt láttad az Orbán videóját erről? Hát bent van, nem? Igen, csak nem tudom, hogy megnézted, vagy elfogadtad, hogy csak mondja a fasságokat. Nem néztem. Nagyon jó lesz. Viszont most, akkor mi mond? Jó hír! Megcsináljuk a kormány munkáját. Tessék, gyógyszertár nyílt, Vámos Szabadin, és fotók is vannak az átadóról. Tessék, itt van, megszentelték. Annyira nem tudom már hova tenni ezt a szentelgetést, de hogy nézd, hogy ott... Új, ezt az állítatosságot, te jó Isten, ez... Eperjes, károlydíjas álkereszténységet láthatunk. Nem tudom, olyan furcsa nekem ez, hogy felnőtt emberek így. Egy gyógyszertár az tök jó dolog. És hogy... kismamákat még nem engedték be. Nem. Kéne a tápszer, a gyerek nem evett reggel óta. Most várjon egy kis átadás. Most jött ez a felnőtt ember csapkodni ezzel a vízzel, és akkor közben a másik, ez teljesen szentelt vízzel. Nem, hát csak nem kell beleszállni már rögtön az egyházban, meg a papóban. Nem hát szabad. Most jó teljesen. Indulattal odament, megáldott a patikát. Hát így van. Megint sok ember átvágta ezt. Igen. Orbán Viktor nadrág. Orbán Viktor nadrág. Az rajta volt ilyen budgyos nadrág. Mindegy, örülünk neki, hogy van egy új gyógyszertár, csak olyan viccesen. Ez nem magán, tehát hogy ez állami? Egy, tehát, hogy azt mondjam, hogy ez egy, tehát hogy amikor megnyílik egy Nike bolt, azt is átadják? Hát lehet, hogy van benne állami dolog. A város nagyon örül neki, nem tudom. Átad, nézd, lufik is vannak, szóval várjál már, lufikat is raktak. Na, Mariska, magnyitó lesz, 7 lufit kurva gyorsan fel kéne fújni, valahonnan venni kéne, és kirakni oda, hogy érezzék az emberek azért. Az ünnepet, a jó igen. hírt. Na, igen. Tehát vannak jó hírek. Ennyi, azt hiszem el is fogytak. Mert közben itt egy rossz hír, és ez tényleg szomorú. Nem is tudtam erről a dologról, de mire megtudtam, addigra már meg is szűnt. Szerintem az emberek többsége onnan tudta meg, hogy szép. Ripityára törték a népszerű manófalvát római parton. Elméletileg készült egy manófalva, nézzétek meg, amúgy nagyon menőn néz ki. Nagyon cuki. Igen. Egyszerűen látszik, hogy... Hát, hogy ebben benne volt a munka. Kánya Tamás, művész, csinált egy ilyet a római partra, és valaki odament, és szétrúgta. Az a baj, hogy egyszerűen nem lepődök meg. Na. Tehát, hogy így, főleg így, hogy be kell járnom dolgozni, így azért... Szembe jön az emberek. Jó, de... és azért van egy elég nagy réteg, amiből ezt kinézem. Tegnap egyébként megyek haza busz, teli, és egy ember mellettem egy ilyen konyhakést így kihúzott. Miért? Nem tudom, én arrébb mentem. Mondom, én legyek a legelső áldozat. Elsétáltam, és azt hittem, nyomtam a gomba, hogy na jó, van, megyek innen. Csak 10 perc az első megálló, úgyhogy olyan éber volt. Egy nagy kolbászt is elkezdtem, mert ilyeneket azért látom. Nem, mert ilyen tipikus bolond volt, aki így... kigyűl magába teljesen idegbe. De nem történt semmi, úgyhogy ennek örülök. Amúgy tényleg nem túl megnyugtató, és egy ilyen többet buszon nem is tudsz hova menni. Nem. Így, a SOS gombom volt egyik, ezen is így figyeltem, hogy lesz-e valami. Hát ez átlag munkanap a BKV. Igen, azért... Hát most mit, ja. mit gondolsz? Mennyi akkor már valami, már nem jár? Van egy ilyen 10%, és nem tudom, lehet rosszat mondok, de borzasztó süttyúság előfordul ebbe az országba sajnos. Hát amúgy annyira próbálok belelátni az emberek szemébe, hogy valaki csinált egy aranyos, szép, aprólékos dolgot, ami feldobja a környezetet, és akkor csak szétbaszom. Ennyit tudok. Ez vagyok én. Vagy csak be van basszva, vagy nem. Feltételezzük, hogy egy felnőtt ember, de simán lehet, hogy valami hülye gyerekként, 9-10 éves, és akkor már azért megengedőbb az ember, mert nem, mert azért itt ez nem csak az, hogy véletlen belerugott. 9-10 éves gyerek, az csak úgy elengedik az erdőbe szerinted? Egy erdőben van? Tényleg az erdőben. Hát, gondolom azért nem a közepén. De igen, jó. Egy hetet sem élt meg manófalva. Azért sokat elmond sajnos az országról ez is, hogy egy hetet nem tudott megélni egy ilyen dolog. Hát jó. Igen, így próbálj valamit alkotni, valamit hozzátenni a közösséghez, valami aranyosat, biztos, hogy találkozni fog vele egy szemétláda. Pedig vannak ilyen tök jó. Semmi ártatlan dolgot, amúgy nem tudok elkezdeni. Tehát semmi politika, semmi ilyen megosztó dolog, egy ilyen kis aranyos, cuki dolog, amit így mész az erdőbe, és... Oh, és belerúgsz. Azonnal szétrúgod. Mi ez itt? Manófalva. Nem őrzi senki? Hát ezt szét kell rúgni. Eljött az én időm. Ez az. Hát amúgy a gyerekeknél van ez nyilván, a nagyon kicsi gyerekeknél, hogy rombolni az jó, felépíted a, nem tudom, a valami legót, akkor lerombolják, de hogy ez azért kinövi az ember, de hogy na, itt van a felnőtté válás, egy csomó ember valahogy nem nő ki dolgokat, mert nem lát jó példákat, vagy nem részesül jó oktatásban, stb., és akkor megmarad benne ez a gyerekes ösztön. Nagyon hát, sok vagy, felnőtt gyerek. Vagy valakit, mert hogy valami volt ilyen cikkben, nem, hogy zavarta az ott lakókat, hogy sokan mentek arra fele. Tehát, hogy még az is lehet, hogy egy ilyen házmester. Ez a legrosszabb fajtán. Tehát, hogy nem tudom, melyik rosszabb, hogyha valaki házmesterkedik, és akkor rombol, vagy valaki csak így ilyen alantos roncs. Sőt, még azt gondolta, hogy ő a hős. Én vagyok Batman, a kezembe veszem ezt a dolgot. Itt az erdőbe emberek sétálnak be. Igen, és nem adom meg azt a pár hetet, hogy tudod, még az elején biztos sokan oda mentek, mert aki kíváncsi volt, az első héten ment. Meg talán a másodikon, meg a harmadikon, de egy idő után ez így beállt volna az, hogy aki arra jár. Tehát, hogy így nem kellett volna sokat várni, de neki nem volt türelme. Szét kellett baszni az egészet. Hát gratulálunk neki. Pedig tök jók ezek Monfitás. A street artok. Nyilván van, aki mondjuk ilyen fémekből csinál dolgokat, amit oda rögzít, azt már nehezebb szétcseszni. Szoktak lenni így országszertének. Budapesten is van ilyen csigák, meg mindenféle ilyen dolgok. Hát ilyen régi mesékből ja. karakterek az aranyosság. Ezek... De így feldobja, nem? Így mész, igen, de ezeket támogatni kéne, és ez elképesztő. Mert amúgy nem túl szép azért egy csomószor a környezetünk Magyarországon. A városoknál is van, lenne mit tenni. Nyilván éjszaka nagyon szép Budapest, amikor sötét van, és akkor csak a kivilágított részeket látod, de azért hát lenne mit fejlődni. Nagyon mindegy, tetszik, hogy ez ilyen erdőben volt. Vajon hogy áll a Márki-Zay Péterék adták át pár hónapja azt a trollt, erdei trollt, ezt láttad? Nem. Remélem, az még megvan. Csináltak egy művész egy ilyen trollt, ott van az erdőben. Ez nehezebb szétcseszni, de, hát, de biztos meg fogják próbálni, de igen, tök menő, hogy ilyenek vannak. Jó, van ez így. búcsúzunk a kicsit a glamourtól, mert ugye azt is megvásároltak a Blikkel együtt. Azért ilyen hülye cikkek biztos, tehát az AI remélem, még fog remélem, hogy cikkek, lesz nem. Még, de hogy... Csak benne lesz valami olyan, nem most itt mi? Hát most... Bizonyos emberek most minden nincs szükség a szexre, és akkor van mondjuk a Péter szállat belerak. Lehet, vagy a sztárok azok nem a Palvin Barbie lesz, hanem... Tóth Gabi. Tóth Gabi, Eperjes, hát a Dope Man, hát a Ákos... Győző. Hát akik tényleg relevánsak manapság. Aha. Nem ezek a woke emberek. Nem. Itt arról szól a cikk, hogy bizonyos embereknek egyáltalán nincs szükségük a szexre. Tehát az aszexuális embereknek. Igen. Tehát a bizonyos emberek. Ezen már régen is gondolkoztam, hogy ha valaki teljesen aszexuális, az azért tud adni egy ilyen előnyt az életben. Hát biztos nem hoz hülye döntéseket. Igen, mert az ember amúgy ilyen ostoba ösztönlény, és hogyha valami a racionalitást ki tudja siklatni, ez csomószor az ilyen szexuális feszültségek, és ha ettől független az ember, akkor sokkal tudatosabban tud döntéseket hozni, nem? Igen, nem ilyen ostoba férfi, vagy hát igen, nyilván nem a nők is undorítóak, de hogy... Hát igen, ez két emberen múlik általában. Az a szexuális embereknek kéne ilyen vezetőknek lenni, mert őket semmi se tudja eltéríteni. Nem lehet egy oda megy valaki is elcsábítani, egy orosz kémlány, vagy orosz kém kisfiú. Nem tudom, itthon mi a hatásosabb. Vagy szexi fozista. Ja. Hát igen, szerintem ez amúgy ilyen tekintetben, hogyha most munka, akkor biztos egy előny, hogy nem tudom, meg nem azon jár az agyad, meg nem azon, hogy úristen, nem tudom, kalos vagyok, és akkor így, nem tudom, 5 percenként beúrik, hogy le jó lenne valamit csinálni. Ez biztos egy előny. De jó, mondja... Tehát, hogy bizonyos perspektívából előny, hát azért nem annyira. Egyszer lehet, hogy kéne egy videót egy ilyen aszexuálissal hosszabban elbeszélgetni, mert az se lehet könnyű, hogy párkapcsolat van, és akkor így, hogy keresel párt, hogy így, én vágyom a romantikára, meg arra, hogy legyen egy társam, de hogy nem fogunk szexelni. Hát szerintem lehet rászűrni, nem, hogy aszexuális. Nem tudom. Hogyha lehet arra, hogy meleg. Uh-huh. Azt gondolnám, hogy én csinálnék egy ilyen párkereső applikációt, akkor azért ezt most van egy jobb randinak még mindig mennek a videói. Most már van barrandi is. Szerintem ugyanaz a cég csinálja, nem ezeket. Ah, persze. Most már szerintem a barrandinak is van egy reklámarca, meg a jobbrandinak még mindig van egy reklámarca, akit amúgy elküldtek, hogy kicsoda. És jobbos. Gondolom, ezt nem lehetne így nyomni ennyire. Nem, miért egy modellnek miért ne adnának? Itt vagy, mi a fajn, te vagy jobbrandi. Jó, persze, hát munka. Hát munka, de hogy közben ráégeted az arcodra, hogy igazából az egy másmilyen munka, hogy úgy kell aludni, mint a vélemény. Is, aki a Hitlert játszottam, most akkor szerinted ő azon van ki, hogy Hitler vagyok? Nem, de azt szerintem egyértelmű szerepem. Nem, Hitler, ki az, aki meglátja? Tényleg nem a Hitler. A jobbrandi.hu reklámarcát, és ő biztos, hogy... Hát úgy van előadva. És mi az ok? Az nem derült ki, Ádám. Hát, mi a tudományos ok? Mondjad. Nem tudom, nem olvastam a cikket, azt hiszem megnézzük. Gyorsan küld a Gemininek, hogy foglalja össze nekünk. Nem, azért megnézzük a Grokopédián. Az a lényeg, hogy van egy új Wikipédia, nem tudom, tudjátok-e. Elon Musk milliárdos szélsőjobbos csávó csinálja. Mi baj sülhet ebből ki? Elon Musk azért hozta létre ezt az új Wikipédiát, aminek ugye egy lényege, hogy így bárki szerkesztheti, és így a közösség rakja össze, és emiatt fact-checkelik egymást az emberek. Nyilván mindenkinek azt hiányzott, hogy legyen egy olyan Wikipédia, amit egy milliárdos csinál felülről. Meg az AI. Meg ugye, az AI, ez a kettő, ez a fantasztikus kombináció, hogy van egy milliárdos, aki már rengeteg hülyeséget beszélt, és mindenféle dolgot támogat, és nyilván a hozzáállás is fantasztikus, itt a Wikipédiának ugye a tények lennének a lényeg, de hogy nem, az Elon Musk szerint a Wikipédia az túl woke, ami mit jelent? Hát az az igazság, vagy nem tudom, csak akkor visszatérve, hogy az, hogy valaki milliárdos, ez nem kell ilyen pejoratívan használni, attól mi lehet valaki de... nem... megzakkant agyú. Hát, biztos volt rá példa, nehéz. Kevés ilyen van, de... Hát a Musk az valószínűleg nem ez. Ugye ő is azért már annyit forgott a politikai palettán, mint Orbán Viktor. De hogy én azon vagyok, hogy az a címe, hogy fact, ez az igazi igazság, jobb oldali tény, de hogy az AI-jal nem lehet tényt csinálni. Tehát, hogy most a én Reddit kommentjeimből, meg a Facebookos hozzászólásokból lesz az igazi univerzális igazság, az valószínűleg egy tévút. Ez csomószor csak a Wikipédiáról lopja le az hát adat. Igen, egyébként lelopja, és utána kicsit kihagy belőle dolgot, ami kényelmetlen. Amúgy az a bajuk, hogy a Wikipédia nem tartalmaz elegendő jobb oldali tényt a világról. Mit jelent ez? Egyszerűen a valóság az más, mint az én jobboldali tényem. A meggyőződésem. Igen, de hogy ez elképesztő, hogy most ha tényleg ilyen, ez a párhuzamos valóságépítésnek, ez egy annyira ilyen állatorvosi lova már, hogy ott a Wikipédia, ott vannak a tények, hát de én nem azt gondolom, amik a tények, úgyhogy kell egy új Wikipédia, amin az én tényeim vannak. De hogyha a valóság nem így működik amúgy. Hát jó, csak azért kell odarakni a jobb meg a balt, mert akkor a valóság nem érdekel, hogy működik, hanem onnantól már ilyen én oldalam, te oldalad vita lesz. Ha nincs tehát, tény. Tehát, hogy mi az a jobb oldali tény? Hát nem, nincsen a jobb meg bal oldali tény, hanem tény van. Ezt próbálják elvitatni. Mert nyilván az tudomány ellenességen, amit csinálok, amit különösen furcsa Elon Musk, aki ugye valamennyire a tudomány az azért részt vesz az ő cégeiben, és közben a Trump adminisztráció tudomány ellenessége, ez egy nagyon furcsa kombináció, mondjuk ki is lett basszva, mondjuk nem emiatt. Pont ő volt az egyik, aki leépítette a tudományos dolgokat. Ez most el kell fogadnunk a következő évtizedekre, hogy alternatív valóságok fognak épülni, jobboldali tények lesznek baloldali tények, vagy ez csak most, ez már a végső vergődés ennek az ilyen nagyon hülye, konzervatív, Elon Musk-féle jobboldalnak. Ez csak a jövő fog eldönteni. Nem tudok erre okosat mondani, hogy most mi lesz jövőben, nem tudom, mi ez a cél. Nyilván hatalom. De amúgy alapból furcsa, hogy mesterséges intelligencia csinálja őket, mert az feltűnően mindig baromságokat szokott állítani. Itt is van pár. Amúgy... Csak megsporolod a munkát, ami ahhoz kell, hogy tényeket írjál, mert nincs fact-check egy embertől, hanem az AI-tól van, aki halucinál gyakorlatilag, meg ugye hülyesége van megetetve. Meg van etetve a Wikipédiával is, meg van etetve azzal, hogy én a Reddit-re odaírom, hogy pirosat. Na jó, nem mondom, tehát hogy izé, nem tudom, nincsen tények, benne van az is, és akkor a AI nem fogja tudni, hogy most amúgy a Wikipédia az fact-checkelve van, az Reddit kommentben meg nincs, hanem összemoshatja. De hát lehet, hogy azt mondja, hogy egyik megbízhatóbb, mint a másik, de azt láttam a ChatGPT-nél, hogy csomószor merít például ilyen Reddit kommentekből, igen. De az megvan, hogy ez a AI, amivel csinálták, az már többször elég ferdített, igen, szélsőjobbos nézeteket val egy AI, milyen jó, nem? Milyen érdekes, ugye Elon Musk nem karlendítés, csak szélsőjobbos szervezeteket támogat, náci a saját AI-ja, meg náci dolgokat mond, hát igazából csak ennyi, de nem karlendített, és egy csomószor baromságokat állít, és Trumpról meg valahogy mindig, mondjuk, na azt hittem a Trump-al most rosszban vannak, de hogy így a Trump, amikor megvesztegették, az például nincs fönt, az a kedvencem, hogy azt írja ez a Grokopédia, hogy Orbán Viktor vezette be Magyarországot az Unióba és a NATO-ba. Ez én nem így emlékszem. De a jobb oldali valóság ezek szerint ez. Bár a jobboldali tények. Bocsánat. Szóval... Hát várj, mikor lettünk, amúgy igen, mert 2000-ben lettünk, és 98-2000. A NATO, most nem tudom, mikor lettünk NATO tagok, de a EU-ból 2000-2001. És akkor ő volt a miniszterelnök. Az a más kérdés, hogy kurva nem rajtam, mert hogy ugye népszavazás volt, szóval hogy azért az, hogy a népszavazást... Meg a bevezetés, az egy más dolog. Hát az, amit ők adták át a négyes metrót, hogy így nagy, sok közük nem volt, de pont ők voltak akkor, amikor kész lett. És Orbán Viktornak meg van a joga, hogy ki is vezetse az Unióból? 2004, május 1, az... Hát, na várjál, május az még olyan választás után. Már nem, 2002-ben volt, akkor nem ő volt. Nem. Akkor fact check. Látjátok, ezért a Wikipédia. Ha én Grok lennék, akkor kurva maga biztosan mondanám a hülyeséget. Hát, Grokipédia. A Groki, amúgy tényleg az a neve? Grokipédia. Ez kicsit olyan, mint a... Amikor Broki, ez csak magyarul. Nem, fura az egész, igen. Támadnak a fideszes celebe. Amúgy ez, nézzük, a Schubert videót láttam. Miatt megnézzük, azért ez egy érdekes dolog szerintem, hogy a Fidesznek a taktikáját érdemes megnézni és résen lenni a következő fél évben, hogy szerintem az, hogy már nem tudnak hirdetni, meg valószínűleg megvettek egy rakás celebet, és azoknak a celebeknek kell valahogy mindig a kormány számára kedvező üzeneteket átadni, úgyhogy majd gyanús lehet, amikor egy csomó celeb elkezd valami Fidesz közeli dolgot mondani, vagy valami fideszes narratívát tolni. Az otthon start 300 000 is, de nagy segítség a magyar fiataloknak és családoknak. Igen, csinálsz majd ilyen videókat? Vagy csak így most, hogy benyomtad? Ez most egy ilyen poén volt, igen, de jól elrontottad. Nem, mert azt akartam, hogy... Mert kivágják. Nézzük a Schober Norbit, és nyugodtan küldjétek... Mi is ja, ott van? Miért ott van a Playgon? Mi az a... Nyugodtan küldjétek nekünk, hogyha majd ilyen gyanúsan a celebek elkezdenek, mert TikTokon már többen nyomják ezt gyanúsan, a klasszikus médiából is, szóval elképesztő lesz, hogy ki az, aki eladta a gerincét a Fidesznek. Itt is van egy példa. Magyarországon mindenki panaszkodik, hogy drága az élet. Van egy csomó ástoppos termék. Olyan, mint hogyha azt hittem, hogy a nyakából lóg. De hát nem. Én meg azt hittem, hogy ez egy croissant, de mint kiderülöm csirke. Per csíke. Vettem egy napi adag húst, 2000 forint volt. Ez a három csíkecom. Nézzük meg, hogy hagytuk a pénzt. Tehát amúgy ez, ne arra, hogy a napi adag 2000, akkor csak csirkére elmegy egy hónapba 9000. Ez most egy kicsit hülyeséget beszélt rögtön így az első. Hát mármint, hogy ez azért elég sok, csak csirkére, ami 9-et elköteni, szerintem elég sokaknak nem fér bele, mondjuk. Jó, hát nem gondolt az, hogy most felszorzol. Hát a kosarad egy dolga csak 9000-be kerül a hónapba. Jó, oké, köszönjük. Az már meg is emésztette a nyugdíjat amúgy. Hát igen, csak a meg most mennyi a medián fizetés? 290 ezer? Nem tudom, 300 eleje? Tehát akkor a harmad elment csirkére. Jó. 60 ezer barna. 30, ja, tényleg. Hát az is sok. Nem, az 30. Nem. Jó, oké, igen. Teljesen a Grokipédia meg az agyamat. Grokipédia lett. Nem, amúgy ez a... Nem, bocsánat, ez a Balos News volt, mert ugye Balos álhíreket terveztetem, hogy sokkal drágább. Na, a most be fogunk kerülni a Józa Nézbe. Bucsek Barnabás megjött, és rögtön az álhíreket. Álhír, de jó, de legalább itt vannak nekünk a kommentek, akik tudnak számolni, két egy számokat össze tudnak szorozni. 2000 font volt. Ez a három sikerfom. Nézzük meg, hogy tudjuk a pénzt. Három csirkecomb, ez sok. Soknak tűnik. Igen, hát a csirkecomb az kb. Kilója. Na jó, most nem megszámolok. Nem mondj semmit, nem mondj semmit. Kidobni, vagy spórolni, és egészségesen étkezni. 569 fontba kerül. Ez a sok cukros méreg. A Monstert mutatja, hát nem merném mutatni szerintem. Erre is kellett próbálni pénzre. Hát meg a hell olcsó. Úristen, milyen boomer videó ez. Nem is hallani. És mutogat egy gyagumi cukrokat. Gyagumicukor 75-ért, az egész fúrméreg. Kettő árából meg tudsz vásárolni 10 darab kis tojást. Ez amúgy elég szomorú, nem? Hogy ilyen két gumicukorára egy doboz tojás. És az árstoppos. Ja. Hülye is volt, mert ugye a legdrágább, jó nem legdrágább, de az 1000 alatt azért már lehetne találni. Meg bement egy CBA. Minden, itt van, minden a CBA, igen, az egyik legdrágább. Jó, de az az állami. Én múltkor egy csomó pénzt most ott hagytam a Rossmannban, vettem minden szart, és ja, levonják a 10%-ot, de mondták, hogy amúgy sokat nem számít, mert minden árstoppos kb. Már Rossmannban is, és tényleg már ott vagyunk, hogy ilyen kommunista rendszer. Ez a jólétnek egy mértéke, hogy hány árstoppos minden dolog van. Minden, amit veszel. És most több van, ugye október utolsó kormányinfóján mondta Gulyás, hogy már marha felsel, meg egy-két zöldséget is belevettek, nekik legyen mondva, meg körte, vagy ilyen fassák, szóval. Hogy gyakorlatilag most már akkor lassan ilyen áll. Igen, ahelyett, hogy kivezetnék ezt, ami amúgy ártorzító, tehát minden más drágább lesz akkor, mert azon hozzák be, ehelyett még bővítették a termékek listáját. Túrót, őrtelen egészséges, és nagyon jó kaja, abban, hogy egy liter fagyi kér annyiban, egész nap egészségesen táplálkozni. Egész nap? Még mennyibe kerül? Hát 2300. De 2000 az csak a csirke volt, bazzen. Hát jó, egy hozzá. Egész nap. 2500. Egész 500 volt meg a köretet. Amúgy ezt meg lehet, hát a rizs egy jó, kiló 500. De... Hát jó, de 2500-ból egész nap kajász? Vagy egy reggeli ebéd vacsora? Jó, nem reggelizel, mert akkor böjtölsz, és akkor még spórolsz is, de hogy... Ez a Orbán diéta. Hogy azért diéta. A zöldségek, a gyümölcsök, azok már ugyanúgy rohadt drágák. De ő mondta, a napi adagja neki a csirke, az 2000 forint. Maradt 500, minden más. Egy Monstert még vehet. Ja. Egy gumicukrot. A tojás már nem tud belőle venni, mert az 1000 forint. Alapból nem értem ezt a összehasonlítgatást, tehát most miért kell a gumicukorral összehasonlítani a tojást? Mi ez a hülyeség? Persze igaza van, hogy ezek ilyen unorító szarmérgek, de azért nem azért veszed a gumicukrot, hogy ebédre, meg a fagyit, hanem extraként jó esetben. Igen, néha. Ha nem egy hármas gyerek vagy, akkor ugye nem ebéd helyett veszed meg. Egy liter fagyi kerül annyiban. Jó, de ezt szomorú vagy, akkor megveszed, és akkor eszed így a és a Gilmore-ga össznézed. Igen, igen. Egész napszakítésesen táplálkozni. Szinte egy kiló fagyi árából megvehet hany trapistát. Az a jubilat tömb trapista, az biztos rohadt egészséges. Ez a tejtermék selejt. Ez 3000, az 2500 volt, de ilyen kerekítésekkel már azt hagyjuk, de hogy a valamit nem akarnék megvenni most ezt a ekkor ilyen óriási karméretű trapistát, ami azért nem a sajtoknak a... Hát ez a sajtok kocintósa, nem? Még a pizza mozzarella felett van, de hogy így annyi. Utána már ez jön. Nem túl sok íze van. Egy jó kis lengyel jubilat. Töm trapista. Egyet. De mekkora ez, bazzeny? Miből, ha nem is akarom tudni, miből van, de hogy azért Norbi, nagy étkezési szakértő, elő ne adja nekem, hogy ez a trapista, ez a kurva nagy 3000 forintos trapista, ez olyan jó. Ami egy hét elég. Egy egy hétre elég neki. Ez, geci, ez egy hónapra elég kéne, hogy legyen. Jó, de megeszünk egy nap. Mennyit eszel egy nap? Ennyit eszel, ennyi trapistát, egy kilót, bazzen. Hol él ez az ember, tényleg? Ez olyan, mint... Jó, de gyerekei vannak. És azok trapistát esznek? Hát, mert azt vesz az apjuk. Csirkét meg trapistát. De hát annyi Kártador, finom, annyi normál. Miért nem esznek kevesebb sajtot, de finomat? Mert olyan kurvára nincs egy ekkora sajt egy hétre, de ez bazzen. A árstoppos, vagy ez nem árstoppos? Ja. Nem tudom, hogy trapista árstoppos-e. Elképesztő. Meg már nem tud venni sajt, mi az formájú sajtot, ugye? Mert már Lex trapista, ja, igen, miatt, már csak tömböt lehet. Elmegyek a CBA-ba, és holnap behozok egy akkor a baszott egy jubilatot, ezt megesszük. Ott van, kidobod a gyerekek egy korong trapistát, hogy most ezt meg kell enni, egy hét múlva már ki kéne dobni az egészet, a penészes. Úgy érzem, hogy életében először beszabadult egy boltba, és akkor így megnézi, hogy nézd, milyen olcsó, és így rácsodálkozik a dolgokra, de hogy nem... Nézd, milyen olcsó, 3000 forint egy kiló. És akkor így szóltak neki, mosni. Hogy Norbi, kéne valami videó, bazd meg arról, hogy jó a Fidesz, meg hogy az árstopról csináljál már valamit, hogy milyen jó. Amúgy kíváncsi lennék ennek, hogy megy a kommunikáció, mert egyértelmű rengeteg celebet megvettek, és akkor így szólnak neki, tippeket is adnak, hogy mit csináljon, vagy magától tudja, hogy most akkor az árstopról, vagy van egy ilyen listájuk, hogy akkor most vagy a 3%-os hitelről azt szövöd bele, vagy a ukránoktól, hogy félsz, de a kulcseredine csinált ilyen, ő ezeket szőtte bele, és akkor megvan a lista, hogy melyiket lehet választani, és akkor arról kell videókat. És nem tudom, mit kapnak cserébe, vagy csak egyszerűen... Hát gondolom, pénzt, nem? Meg melót, meg meghívják a Starbucks-ba, a hatalom, meg a... Hatalom, meg a Starbucks az RTL-es. Ja, jó, hát... Trapistát, ha még hét... Ássa post, jön. Beszélünk legészségesíkehúsra... Hát egy pulyka here ott a háttérben. Tehát tébeás csirkehús, az biztos a legjobb csirke. Nem egy ilyen háztály. Csirke comba alsó. Mindenen árcsökkentés van. És mind 1000 forint alatt van. Mint a régi szép időkben. Ez milyen csirke? Ez nagyon furcsa, ez a csirke comb. Én nem azt mondom, hogy... Ez csirke? Na jó, lehet. Nem tudom. Én értem, hogy a hús az lehet enni, de azért ez iszonyú egészséges, tehát nem a csirkére használnám. Nem iszonyú egészséges szerintem a hús. Része lehet egy egészséges étkezésnek, de az iszonyú egészséges az valószínűleg inkább a zöldségek. Az iszonyú egészséges. Te erre használd az iszonyú egészséges? A sváb az mit mondaná erre? Iszonyú egészséges? Na jó, de az van, aki szerint meg a svábon hülyeséget most. Hol az igazság? Igen, most a Robert Norbinak vagy a svábnak hinnyek, nem is tudom. Jó, de azért a hús azért nem hülyeség. De nem is iszonyú egészséges. Hát iszonyú egészséges a monster, de mi a alternatíva? Hát nem lehet mindig ízét, nem tudom, nyers zöldséget enni. De hát nem, hogy... De nem azt mondom, de az iszonyú egészséges szerintem az más. Tatár beefsteak, az aztán is... Nagyon szeretem, de nem iszonyú egészséges. Meg nem vennék a CBA-ba. Na, látod, ez képest iszonyú egészséges a csirke. A fütyülős, ez még csak nem is pálinka, az a baj. Az egy ilyen... Hát szesz. Az egy olyan, mint amit abban a kicsi kefíres dobozba kapsz, csak nagyobb üvegben van. A tipli? Olyan, mint tiplinek hívják. Hát az volt ez, igen. Egyszer csináljunk klasszik. Egy videót, hogy végigkóstoljuk az összes ilyen szutykot. Nem szeretnék. És? Valaki jelentkezzen. Jó, de hogy ez a fütyülős, ez pont ugyanaz a minőség, csak jobban van brendelve, és nagy üvegben van rakva. De hogy így, ez nem pálinka. Nincs is benne annyi alkohol, mint egy pálinkában, hanem ilyen nagyon édes. De nem is írják rá egy pálinka. Nem. Ez csak a Norbi mondja, nem, mert egy jó fekete cseresznyés mézes fütyülőst, vagy egy jó magyaros fütyülőst. Úristen, hát rosszul vagyok. Kirázott a hideg a magyaros. Csak is magyaró. Asszja Isten. Új, ez milyen lehet? Gimnázium íze van. Úristen, mennyit fizetnék az, hogy ne kelljen meginnom? Hát 4000-et biztos. Ennek az árából. De miért a alkohollal hasonlítja össze? Tök igaza van. A gumicukor, meg a pálinkához képest sokkal jobb a trapista. De hogy mi ez az összehasonlítás? Ezt nem lehet megenni, de mondjuk egy elég nagy része a társadalomnak ezt ebédeli. Pringles! Húst tudná a csíkárokra? Akkor nézd meg, ennek a szar vízből készült. Kukoricából készül a Pringles, nem? Nem lisztből. Lehet, hogy liszt is van benne. Ne, szerintem krumpli liszt. Aztán újra nyomják, hogy ilyen egységes formája legyen. Nem kukorica? Miért kellene kukorica? Nem tudom, mert az a nachos. Krumpli liszt. Amúgy igen. Amúgy szeretem a Pringles-t. Az a baj, nem. Én nem szeretem. Pont emiatt, mert nem egy mert a Pringles ez pont, mű. A mű, de pont az a lényege, hogy annyira semmilyen, hogy igazából bármivel ízesíted, olyan íze lesz. És aztán, hogyha olyan ízesítés van, amit finom, akkor finom lesz. Csak klasszikus egy... sós chips. Amúgy azt elfejtettek közben, hogy az ilyen kurva drága, mert 60 plusz adó van rajta. Mindegy. De hát meg amúgy is drágább az. Vagy egy doboz felhúgatom. Ugye a klasszikus ebéd alternatíva a Ferrero bombon. 4600 egy ilyen. De ez olyan, mint a Merci, hogy ilyen secondary marketen fut kézről kézre. Ez nagyon drága. Ki veszi le ezt a Ferrero Rocher-t? 5000 forint majdnem. És egy teljesen. Egészséges étkezésnek. Amúgy teljes napi egészséges étkezés volt a 2500 is, meg a 4500 is, most már dönts el már, hogy mennyi. A fokhagyma szinte gyógyszere. Na még azt... Nagyon jó a fokhagyma, tényleg. Jó, de azért nem... Na, a csirkehús nem egészséges, a fokhagyma sem? Az a bajom, amikor majd a fölírja az meg gyógyszernek a gyógyszer helyett, és aztán csodálkozom. Egy kiló, egy hét is elég. Hát ez mondjuk... Tehát micsoda? Én rengeteg fokhagymát eszek, tehát van olyan, hogy azt ebédelek, hogy fokhagyma, csilivek, tészta, és abban benne van majdnem egy fejfokhagyma, de egy kilót szerintem azért egy hónapig minimum, de inkább 2-3 hónapig. Egy hét. Életében először van, hogy bevásárolni, bazdmeg. Annyi trapistát, ezek otthon trapistát esznek fokhagymával. Hogy lehet egy kiló fokhagyma, bazdmeg, az kurva sok tényleg. Internet kidobják. Hát az összehasonlítást. Én azt jelentek Magyarországon élni, mert 4000 forintból egy nap szuper jól tudok egészségesen táplálkozni. Előbb még 2005 volt. Nem, az csak a csirke volt. Nem, a csirke volt 2000. De 2005 volt a fagyi, és azt mondta, hogy ebből kijön egy egész napos étkezés. Hát, mert fokhagymát esznek venni. És akár egy étkezés alkalmával is el tudsz hízni, és el tudsz eszni a napi egy étkezéstől el tudsz hízni. Amúgy 4000 forintban állag, úgy szerintem nagyon sok országban meg lehet menni a napi. Na várj, akkor matekozzunk. 30 nap, ugye 4000, 120 ezer, akkor... Nem mondok semmit majd te. 120 ezer forint egy hónapban, és akkor ez csak az étel. Hát igen. Mennyi a átlagkereset? De amúgy nyilván ezt amúgy lehetne még igazítani az, hogyha több emberre főzöl, nagyobb mennyiség, stb. De amúgy 4000 még nem biztos, hogy elég arra, hogy rendes ebédet, mondjuk levest másodikat csinálj, meg egészséges zöldségek, gyümölcsök, rendes vacsora legyen, és ha még valaki szeret reggelizni, nem vagyok benne biztos, hogy tényleg elég 4000 forint amúgy. Nettó keresett magánértéke. Hát a nettó az meg tud milyen kamu. 394 a mediána nettónak. Basz meg. Hát ez... 400 ezer forint? De ez nem lehet, mert nettó átlag keresett 422, nem lehet több a medián. Mi az a hülyes? A RAT index, basz meg, miért ezt nyitott? Nettó, itt meg 399. Jó, akkor 400 ezer forint a medián. Hát elmegy a több, mint a Hát a 30. És akkor még elmegy 150 ezer a lakásra. Nem. Hát ha jó díled van, akkor igen. És akkor igazából a kajával meg a lakással megvagy, akkor marad 100 ezer minden másra. Jó esetben. De, ez most rossz matek volt, nem? 120 meg 150, hát, az 270 120, marad. Nem, mert 120-at nem hiszem el. Inkább 150. 150 az a kaja szerintem fejenként. Hát és akkor marad 100-120 ezer forint volt, hát abból oldalj. Úgy, hogy ez a medián, és akkor ez a lakosságnak egy nagyon nagy része alatt. nem nagy része, hanem a fele. És akkor 150 ezeres albérlet, az még akkor nagyon jól jártál, nem? Hát Budapesten igen. Igen, ahol van. De Budapesten nagyobb a kereset is. Na mindegy, azért megmondta, mit megmondott. Hát... Sobert Nora. Amúgy vicces lesz, hogy elkezdik ezek a celebek gyártani ezeket a videókat, hogy nem tudom. Van még egy. Úgy látszik... Ő kihasználta azt, amit te. Igen? Igen, ő is nagyon örült a rossz hamba. Akkor most az ástopról kellett a celebek? Ez lett kiadva? Most nem, jó, akkor... Már mindenki megvett az otthonstartal a lakást, meg a házat, úgyhogy most be kell tömni kajával, meg öbítőt. Jézus Krisztus, hogy néz ki ez? Legalább most már nem a megafonosoknak adják a pénzt, hanem kiválasztották a celebeket. Hát a hátországot. Hát igen, de hogy nagyon érdekes, hogy a hátországuk az Dopman, Kulcsár Edina, Luxus Vivi, Sobert Norbert. Ez a magyar polgári párt. A nem, polgári réteg, igen. Fölveszik ezt a videót, és aztán beülnek a hadikba egy... Na, úgy nagyon érdekes, hogy ki az az ember, aki Kulcsár Edinát így, de jó, kirakott egy új videót, megnézem a napját, megint mit csinál, és így... Hogy, mi? Hanem áll meg a munka, és ezt leginkább az itthoni teendőkre értem. A nappalit naponta többször is össze kell pakolni, hiszen itt töltjük a legtöbb időnket. Ugye én a férjem... Mindig csak erről szól, hogy éppen a nap... Amúgy ez szép nappali, szép napsütés. Szép napsütéses, jó, rendben van. Mel, illetve 4 gyermekemmel élek, akikhez hetente többször csatlakozik további 2 gyermek. Szóval természetes, hogy a ház mindig úgy néz ki, mint egy csatatér. Amikor csak tehetem és van egy kis időm, akkor azonnal nekiugrak a teendőmnek. Konyha, az kemény mondjuk. Az a szék az volt kemény. Ez azért... Ez szék, de én inkább ezt a káoszt nem értem, hogy nem tudok lerakni egy poharat. Nálam az ablaktisztítóból fogy a legtöbb, meg persze a mosószerből és az öblítőből, hiszen folyamatosan megy mind a mosógép, mind a szárítógép. Én a legtöbb pénzt a tisztítószerekre is. És a takarítónőnek költök. Na, mi a lényeg? Élelmiszerek feltöm, de azt gondolom, hogy ezzel nem árulok el nagy titkot, hiszen persze. Szerintem minden anyukának ismerős ez a helyzet. Szerencsére az élelmiszerek mellett már a tisztítószerekre is érvényes az árstopp. Szerintem ez nagyon sok anyuka dolgát megkönnyíti, ahogyan az enyémet is. Legközelebb pedig megmutatom, hogy mi szerepel a bevásárlólistámon, hogyha itt van mind a 6 gyerek, hiszen az is egy hatalmas logisztika. Az is nagy segítség, hogy az összes többi termék emiatt drágább. Jó, ez most ennyire nem fog belegondolni. Ja. De amúgy ez mennyire baloldali. Hogy lehet ennyire átlátszunk propagandát? Tolni, hogy jaj, megmutatom a napomat, amúgy kurva érdekes. Másokra alig várom, hogy megmutass, hogy mit vásárol. Jó, az a rész az életnek, amit utálok, takarítok, amikor vásárolni szeretek, de mindegy, és ezt megnézhetem, hogy más csinálja. Igen, és te is joghurtot veszel? Keci, minden nap elmegyek a boltba, tudom, hogy miket lehet kapni, azért nem fogsz nagy újdonságot adni. Jó, de most meg viszont az fog eszedbe jutni, hogy árstoppos. Mennyivel jobb? Mennyivel jobb ez egy kiló trapista? Hát neki ez jutott eszébe. Hogy nem tudtam, hogy árstoppot. És akkor érzem, hogy így próbálják ilyen összes kreatív energiájukat így, árstopról kell, mi a fasz, hogyan fogom ezt beleszteni, hogy lesz ez természetes, hogy megyek a boltba, jaj, de örülök az árstopnak, nagyon örülök, mint mindenki, biztos örül, és így, atyaisten, ennél nem lehetne átlátszóbb ez a dolog. Ez sikerül? Hát figyelj, jó hírt lelőtték, most inkább meghódítják az online teret ezzel. Atyaisten. Semmi hírről nem beszéltünk, édes Istenem. De hát ezek a hírek, hogy a Fidesz itt tart, bazdmeg. De mi volt a, Orbán is beszélt, hogy az... ekkora támadás a világot még nem érte Magyarország, a magyar embereket, honfitársak. Várja, még a belendültek közben Cakó Julianna megtámadta Alföldi Robertet, hogy Alföldi Robert ne ugasson. Igen, mert a Orbán a békért harcol. Igen, ő, aki még kb. Sose szólalt meg közéleti dolgokba, valahogy hirtelen meg kellett védeni Orbán Viktort, azt mondta, itt az itt eddig én nem, a gyermekvédelmi ügy, stb. Mindegy, nem, nincs mire felszállnom, de amikor azt mondta, kicsit kirekesztve érzi magát az Orbán beszéde által, akkor azt mondta, hogy na itt az elég, én az Alföldit elküldöm a jó bús picsába. Felolvassam? Persze. Bár független vagy, és kikéred magadnak, hogy támogatom a gyilkosságokat, a nemi erőszakot, az emberek megcsonkítását, a gyerekek lebombázását, a pusztítást. Ez ilyet? Na jó. Akkor miért nem azt a pártot támogatod, amelyik éppen béke konferenciát szervez Budapestre? Miért annak a pártnak a rendezvényét emeled ki, amelyiken kerülik a háború kérdését? Sikerült jó mérni nyelni az orosságbe ismét. Gratulálunk. Minden, megnézhetjük mindjárt Szijjártót is, hogy megkérdezik, hogy sikerült az orosz függést még nagyobbra lőni a háború után. De hát ugye ők béke konferenciát szerveznek, ami ugye nem valósult meg, meg nem is szervezik. Igen, ez kicsit outdated ilyen szinten. Hogy... Pedig kb. 3 napra lelődték ezt a konferenciát, de akkor ez pont... De még, mert még szervezzük, most is szervezzük. Ja, hát amúgy biztos lesz egyszer, és akkor majd ott fogunk lenni, vagy hát megpróbálja a Viktor idehozni, de hogy... Békefesztivál. De hogy azért itt... De gyorsan kell bazni, meg már csak 160 párfot. Napjuk van. Pedig mondta, mi az a békemenetes. Reméli nem lesz béke, majd csak vagy a választás előtt lesz, mert akkor az jó a Fidesznek. Ez igazi empatikus hozzáállás. Tóth Gabi is megszólalt, elindult egy új fideszes női műsor, vannak dolgok azért érdekes, hogy csak így folyamatosan így nőnek ki a YouTube csatornák így a semmiből, stábbal és fideszes celebekkel, szóval. Tegnap megbeszéltük, hogy mondják a Viktornak, hogy ezek nagyon jók, nagyon sikeresek. Igen? Igen, 60-an megnézik. De amúgy miért hiányzik neki Varga Judit? Elképesztően, mert volt, aki nagyon jó ügyekért állt. Hát igen, ugye kegyelmet adott egy pedofil segítőnek, az ő helyettese ugye a Völner Shadow ügy. Hát a Völner az ügyből, és a Pegazus is alatta ment végig, úgyhogy valóban a független média lehallgatása, ellenzéki üzletemberek vagy politikusok lehallgatása, titkos ügynökök által az nagyon jó ügy. Az jó ügy van. Az híresen jó ügy. Tóth Gabi, köszönjük szépen, hogy ezt így kiadtad a szádból, ez nagyon hiányzott a Magyarországnak. Tóth Gabi, ami ott van, amikor kell. Akkor még gyorsan végigvehetjük a Tisza világbalhét. újabb adatszivárgásról ír a Magyar Nemzet. Hát nem csak ők, azért azt a Magyar Péterék is mondták. De ők kezdték, igen. És tényleg hát hozzájuk érkezett meg először, mert ugye a oroszok elküldték rögtön. Na, Magyar Nemzetnek az egész. Az adatbázist. Jó, szóval az van, hogy a Tiszavilág applikációt sokkoló, de valószínűleg non-stop támadják valahonnan, ki tudja, hogy milyen hackerek, és kiszivárgott megint egy csomó adat, ezt elismertem ugye a Tisza párt is. Igen, Magyar Péternek megnéztem a videóját, bocsánatot is kért, és azt mondta, hogy ki fogják vizsgálni, főleg, mert hát most az államtól sokat nem várhatnak, de hogy hogyha kormányra kerülnek, akkor ezt is igen, ez jó többivel lenne, együtt. A vizsgálatot majd transzparensen kirakni, nem pedig csak annyit mondani, hogy miket támadnak, mert azért szerintem nekik is megvan rá az eszközük, hogy azért a körülményeket leírják, hogy jutatott be valaki, tehát hogy szakmai nyelven szerintem ezt meg tudnak fogalmazni, és ez azért... Megnyugtatna? Hát jó lenne, igen, hogy mutatnának egy ilyen transzparens oldalt is, nem úgy, mint ugye a Szijjártóék, akiket betörtek a külügyre, ők azóta nem válaszoltak erre, csak fenyegetőzött. Kicsit átlátszónak tűnik nekem, mármint azon kívül, hogy a Tisza majd kommunikálja, hogy szeretné, de jó lenne, hogyha átláthatóban kommunikálnak, csak az az egész, hogy a Orbánék ráugrottak, nehéz nem azt belelátni, hogy ők, mint hogyha nem lennének nyakik benne. Ja persze, nem azt mondom, csak azt mondom, hogy de nem az, az egy másik rész, jutnak, csak... az legyen rendesen leírva. Szokott ilyen lenni azért nemzetközileg, hogyha valami nagyobb ilyen hiba van, például amikor egy hete leállt a fél internet a Amazonon, hogy utána kiraknak róla egy ilyen cikket, hogy amúgy hol ment félre, mi történt, hogyan, és ezek tök érdekesek. Volt ez a CrowdStrike, ami betöntötte a félvilágot, arról is született cikk, hogy mi ment félre. Itt is jó lenne egy ilyen transzparensen leírni, hogy amúgy hol volt a hiba, hogyan támadták, mi erre a bizonyíték. Mert az, hogy bemondom, hogy minket folyamatosan támadnak, az elhiszem, és szinte biztos vagyok benne, hogy így van, de hogy azért lássuk is. Szijjártó a modern magyar politika történet egyik legnagyobb botrányának nevezte a Tisza állítólagos adatszivárgását. Az a baj, hogy már nem az első dolog, amit a legnagyobb botránynak neveznek. Múltkor a Kollár Kingását is az a legnagyobb botrány volt a rendszerváltás óta, nem? Amikor félremagyarázták a Kollár Kingának a megjegyzését. A Tar Zoltáné nem volt? Az ez? Is a legnagyobb botrány volt a nemzet, nem rendszerváltás óta, most ez is a legnagyobb botrány. Olyan, mindig a ellenfelünktől jönnek ki ezek a nagy botrányok. Pedig nálunk milyen szentlélekű keresztény dolgok történnek, ugye? Hát igen, mondjuk a pedofil segítő. Az egy hiba volt. Hiba volt. A Novák Kati. A Novák Kati, meg ugye mindenki... elkevert, összeragadt két papír, azt csak így aláírta. Hát igen, a Novák Kati is hibázott, de amúgy rendkívül képességes. A Varga Judit hibázott, rendkívül képességes. Nagyon jó asszonyság. Nagyon jó. Igen, mondjuk hibázott ugye a Völner ügyben is. A Balog az még mindig ott van, szóval ő annyit nem hibázott. Ő csak nagyon jó ember. Igen. Ugye, ő pap. Szóval senki nem hibázott. Hát a Novák. Valahogy, hát... A Novák, és ő meg annyira... ugye cserébe kapja az összes pénzt a világon, a hibáért. Ugye híresen, amikor te elrontasz, amit a munkáidon is kirúgnak, akkor utána fizetnek életed végéig a panást. Nehéz nem azt látnom ebben, hogy egyfelől valószínűleg az orosz hackerek azok még bele fognak avatkozni néha így a választásba is, így a következő fél évben, mint hogyha erre már készültek volna a Fideszben, hogy na jó, kijön ez az, hogy megint a Tisza világ applikációt valaki feltörte, ami nem tudjuk, hogy ki, mert ukránok törik föl, meg ukránok készítették, meg... Meg amúgy senkit nem érdekel a nagy bukás a Tisza világ, de az a 200 000 magyar honfitársunk adott a kiszivárgott, tehát akkor most mi van? Ezek szerint egész sok ember van. De az Szijjártó is kellemesen megfeledkezett, hogy a külügyre oroszok úgy járnak be, hogy akarnak. Az ugye nem nagy botrány, hogy a külügyi szervereket, ahol valószínűleg államtitkokat, gondolom azokon a csatornákon folynak, hogy azokban az oroszok kibejárkálnak. Ez most... Ez nem akkora botrány. Hát ez nem szivárgás, hogyha már kibejárkálnak, nem? Hát nem szivárgott ki, csak a oroszok kezébe. Ja. Mégis nem nyilvános, most, gondolom most én. Miért egy oroszokban nem bízom, hogy ja, kezelik hát az igen, adatainkat? Igen, nagyon megbízható. Igen, az olaj, nekik jön az olaj, tőlük jön az olaj. Igen. Ők megbízhatóak. Ez fantasztikus az Orbán videó, és ebben jön le a legnagyobb álságosság nekem egyszerűen. Amit most látni fogunk Orbán Viktornál, ezt a szintű álságosságot én egyszerűen nem lehet nem azt látni benne, hogy, a pufi. Hogy gyakorlatilag minden forgatókönyv szerint megy, és akkor én majd jövök itt a nagy megmentőként. Ez mennyire filmes azért ott, Don Pintér. Tegnap este súlyos botrány rázta meg a magyar közéletet. Hogy lesz ennyire álságos te, Viktor, te? Hogy? Ez a kegyelmi? Ez már nem. Azt hittem, egy régi videót találtam. Nem. 200 000 honfitársunk személyes adatai. Honfitársunk. Hirtelen nem eltakarítandó poloskák ezek a honfitársak. Bejavallások nélkül kikerültek az internetre. jelenleg azt tudjuk. És a zene is ilyen, hogy mintha tényleg a demokráciát megrázó. Vagy szeptember 11-én. Gyakorlatilag, amúgy a Krétánál is kikerültek ilyen dolgok, akkor sem mondta be a Viktor, hogy nagy a baj. Na most nagyon nagy a baj. Biztosan, hogy ezeket az adatokat a Tisza párt gyűjtötte össze. Összehívtam a nemzetbiztonsági ügyekért felelőt. Tudja ezt komolyan venni? Ki tudja ezt komolyan venni, Viktor? Ezt a színjátékot, bazd meg. Nagyon aggódnak. Nagyon, most nagyon aggódunk. Jaj, a honfitá. Megrázta az egész országot. Nem is gyászban. Összehívtuk a felelősöket. Mert a ügyek, mert hogy összehívtuk, mert miért felelősök a kiszivárgásért, mert mi próbáltuk ezt. Most összehívtuk, hogy megbeszéljük. Hogy... Pintér bácsit, a 50 éves Lázár bácsit, aki soha semmit nem csinált. A Rogánt, akinek már így is megvolt az összes adat. A propaganda minisztert, ugye ő nagyon oké, meg hát ő ki? Nem tudom. Hogy nézként a vitézi, ilyen kicsit... Összehívtunk egy csomó embert, akik valószínűleg egy appot nem tudnának felinstálni a telefonjukra, hogy megvitassuk ezt az adatszivárgást. A legképességes. Nézd, az a Lázár, hogy aggódik a honfitársaiért. Ja. Lehet ő is. Így, ahogy gondoljátok, hogy oda mentek így a telefonon, most ezt föl kell bennünk ezt az aggódást, és utána meg leállítottak a telefont. Na ki volt? Én beszéltem. Miért tartott ennyi ideig? Igen. Én szerveztem le az oroszokkal. Jó van, akkor most eljátszottuk a nagy Összehívtam a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, megállapítottuk az adatbázis elemzése alapján, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. Tehát a fejlesztő? Nem tudom, ez volt a legfontosabb, hogy van-e ukrán szál, a legfontosabb. Meg megállapított, ha már ott voltunk, akkor mind a 200 000 embert felírtuk, megjegyeztük. De amúgy azt mondd el nekem, bazd meg, hogyha az ukránok a Tisza pártot támogatják, akkor miért törik fel a Tisza párt applikációját, és szivatják meg őket? Miután ők csináltak az appot is. De ez semmi értelme nincs az egésznek. Tehát most rossz színbe feltüntetik azt a pártot, akik ők támogatnak, hogy a háborút folytatassák, ugye, mert kurvára szeretnek meghalni a saját hazájukban. Ez a hobbi, ugye, Ukrajnába, úgy hallottam. Most hát tényleg bármi történik, és Ukrajna. Már a sztorikat nem is kell így sorba állítani, hogy amúgy legyen már értelme. Jó lenne, egyszer kijönne valami. Hát minden Ukrajna hibája a fejlesztés és a szétrombolás. Nem tudom. Nehéz, olyan következetlenségek vannak benne, mint a békemenet is ilyen volt, hogy ugye náluk valahol volt legnagyobb békemenet volt, ami ugye akkor milliós, de a nemzeti menet az kurva szar volt, ott alig voltak, de amúgy meg kétszer annyian voltak a békemeneten, tehát akkor ha millióan voltak a békemeneten, akkor félmillióan voltak a nemzeti menet, azért nem rossz eredmény. Tehát, hogy ilyen teljesen, így csak így beszélnek össze-vissza, és nem gondolják azt, hogy amit előző percben mondtam, annak úgy milyen hatása van arra, amit most mondok. Vagy jó, de nézd, hogy milyen komolyan néz. Ja, igen, ukránok is közreműködtek. Saját magukat megszivatták. Így fogtuk az Excel-t, végignéztük, és el tudom kézni, hogy valaki ezt még beveszi, hogy itt ülnek, és végignézik, jaj, az ukránok már megint, úristen. Viktor így felcsapta a laptopot, hogy megnyitott az adatbázis, az SQL lekérést megírta, és így... Rákeresett egy ukrán magyar betűre, és akkor megvan. Nem, mert ezek magyar honfitársai. Sőben ukrán személyek is közreműködtek. Azt is megállapítottuk, hogy a személyes adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Ezt mind megállapították, miközben amúgy ukránok csinálták az egész appot is, szóval... Amint, hogy nem jó, hogy kiszivárognak adatok, de azért most az ukránok, ez miért nemzetbiztonság, hogy az e-mail címem, meg a... Amint, hogy nem örülök neki, mert az én adataim nincsenek benne, tudtam majd, de hogy a robocalling, vagy mi történik? Semmi, be kell tiltani. Ez régen konkrétan bedobták, hát emlékszel a telefonkönyvbe ezeket az adatokat. Most mondtad a győzelmi tervet, amit mutattak nyáron, abban annyi volt, hogy betiltani ezt a kurva Tisza párt. Nem, ja, nincs más. Hogy börtön... Aha. Valahogy börtönbe rakni a Magyar Pétert, betiltani a Tisza pártot, nem tudunk nem mit csinálni. Ez a győzelmi tervünk. És csak így tudunk győzni, hogyha nem lesz Tisza párt. És még az ott benne volt, hogy szálljunk bele minden alkalommal a honvédő háborút folytató Ukrajnában. Uh-huh. Bármi történik, bármi. Jó, hát ez eddig amúgy megy. Ezért az ügy részleteinek haladéktalan kivizsgálását rendeltem el. Reméljük olyan hamar fogok kivizsgálni, mint a MNB ügyben. Akkor... Arra nincs idő, barna, meg csak egy éve derült ki. Még nem volt idejük elkezdeni se. Ez több is. Akkor is összeülhetett volna az Orbán, hogy azok eltűnt 600 milliárd forint. Igen, az elég nemzetbiztonsági kockázat, hogy eltűnik a pénz a Magyar Nemzeti Bankból, de az sajnos nem zavart annyira. Tegnap este súlyos botrány rázta meg a magyar közösséget. A piacon erről beszéltek az emberek, annyira megrázta őket. Istenem. Kiveszi még be ezt a színjátékot, Istenem, de az egész, ez olyan, mint valamilyen Z-kategóriás amerikai film. Berakott szórakoztatásnak, mert vicces ezen a trashen nevetni, de ezek meg telibe nyomják a kretén, és olyan furcsa, hogy ezt még... Az a baj, azt feltételezett, hogy arra lőnek, akik ilyen kritikus gondolkozás birtokában vannak, de valószínűleg nem. Hát nem, mert a fideszesekre lőnek. Meg jó, mondjuk a betiltás, meg ugye az meg nekik mindegy, hogy ki mit gondol. Most ez lesz a következő egy hónapnak a slágere? Nem, mert 17-én jön a jelölt szavazás, és akkor megjönnek azok, hogy az a jelölt, az nem tudom, Anna Bált, az csalt, egyszer kihúzott egy fekete pontot az ellenőrzőjéből, meg nem is tudom már, miket fognak kitalálni. Na, Istenem, az nagyon jó lesz. Annyira várom, hogy elkezdődjön ez. Amint érdekel az is, hogy milyen embereket jelölnek, meg ugye mindig az van, hogy a Tisza párt az nincs elég politikus, bár most már elég sok arcuk van, de most még jön hirtelen több mint 100. Nagyon érdekel, hogy ennyi embert bedobnak a közéletbe, az miket fog eredményezni. Biztos lesznek meglepetések. Meglepetés emberek, celebek is lehet. Az összes stress celebet, azt már elhappolt a Fidesz, szóval igazából bármilyen celebet választanak, értelmesebb lesz, mint a fideszes celebek. Ezt azért magasra nem rattad a létet, ismételten. Sajnos a Széjártó arról, hogy miért nem kerékpárral megy helyekre, meg ilyen hasonló, meg a Szőlő utcai eseményekről még vannak ilyenek is. Erre most nincs időnk. Ki tudja, mi lesz holnap. Ki tudja, mi lesz. Erre most ma. Sajnos nincs időnk, úgyhogy még visszatérünk, igen. Köszönjük, hogy itt voltatok, iratkozzatok fel, vásároljatok a Kopasz Csimpánzon, vagy használjatok az IPON kosárkódunkat, hogyha támogatni szeretnétek. Mi van még? Ennyi. Az, hogy ennyi. Holnap mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek.